اللهم خامخا چدئی بلقاء ربهم یؤمنون و پیشی در اخفل ایمان راڑی و هذا کتاب او دا عظیم شان کتاب انزلناه راولی گمونگا دے مبارکن دک د خیرنا فتبعو بس د دې پسې روان شي واتقوا او یریږئ لعلکم ترحمون خامخا چې په تاسو رحم وکړی شي ان تقولوا د دې وجنا چې نوایي بیا انما خبر دادا انزل الکتاب چرالیگل شو کتاب غلا طائفتین پو دو ڈلو باندی من قبلنا مخز مغنا و یهودو نسوراو و ان کننا او یکنن و منگا عن دراستهم دلستلو داغینا لغافلین خامخا نخبرا او تقولو یا چونو آئی بیا لو انا کشر یکینا المنگا انزلا علینا الكتابو را لگل شوی وی پا مونگ باندی کتاب لکننا نخامخا او با مونگا آدا دیر سهی لار مندن کی منوم ددین فقد جاکم بسکنن راغ تاسو تا بیناتن واضح دلیل مِن رَبِّكُمْ لَتَرَفَا دَرَفْسَا سُنَا وَهُدَنَا اَوْ هِدَایَتَ وَرَحْمَةَ اَوْ رَحْمَةَ فَمَنْ عَظْلَمُ نُسُقْ دِي دِرْغَرْ ظَالِمْ مِمَّنْ دَعَا چَانَا كَذَّبَا بِآيَاتِ اللَّهِ چې درو جنتیا یو کړه د آیاتونو د الله تعالی وصدفا انا او مخی واړو دا غینا فنجز الذین زردچ سزا به ورکومنګا هغه کسانو ته یزدفونا چې هغه مخ اړوي عن آیاتنا دایتنو زمونگنا سوء العذاب دبد عذاب بما کانو یزدفون فصبب داغی چه دیبا مخارو حل ینظرونا انتظار نکی دی الا ان مگرد دی خبری تاتی اوم الملائکتو چراشی دیتا فرشتے او یا تی یا ربو کا یا راشی ربستا او یا تی یا بعضو آیات ربک یا راشی بعض نخید ربستا یوم پاغرد یا تی شرابشی بازو آیات ربکا باز نخید ربسا لا ینفع نفسا فائدہ با ورنکی اسیو نفسا ایمان و ایمان راڑل داغی ایمان راڑل داغا لم تکن آمنت چنو چی مانی راولیو من قبلو د دین مخی او کسبت فی ایمانیا خیرا یا اینی کڑے فحالت دا ایمان خپل کی سامل اخلاس قل انتظرو آیا انتظارو کئی انا منتظرون یقین المنگا انتظار کون کیو ان الذین یقینا آکسان فرقو دینهم چه تس نزکا دین خفلا وکانو شیعان او شو ڈلی ڈلی لست منهم فی شیع نیت دائینا پس سیزگی انما خبر دادا امرهم الاللہ حکم ددئی فیصلہ ددئی اوال شویدہ اللہ تا ثم ینبئهم بیابا خبر ورگی دیدا بما کانو یفعلون فاغا عملون بانی چدئی با کول مخینو آیتونو کی اللہ رب العزت اغلس خبر بیان کری چه اللہ رب العزت داغی حکم کرے ہو چه دا کوئی او دا مکوئی دا دا مشرکانو دا آغا اعتراض پا جواب کی چه آغای وی مونگ سکو نو دا مونگ دا زاننا نکو که پا دیبانی اللہ ناراضا وی نو مونگ با دا کارو ننو کڑی شوی اللہ با مونگ بانی عذاب راوستی و تبا کڑی بی او نو دے کارو نو کولو تبی اڑو سم کڑی نو اللہ رب العزت وی چه ما دغا ندی ویلی دا تاسوی چه کم کوئی ما چه سویلی دی نو آغا دادی تاسو دا زان نسمی جوڑوی او دا وای چه دا مونگ سکو نو دا دا اللہ پا مرزا کو دا دا اللہ پا مرزا ندی بلکه با خپل خواهش دی که دا اللہ مرزا غواڑی نو اللہ دا خبری کڑی دی قل تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکو بی شیعن و بالوالدین احسانا اغدا سی زن دی چی اللہ تعالی دا دیو کم کڑ دی نو چی آغا اللہ رب العزت ذکر کڑل نبی لا نکلف نفسا الا وسعها انسان د خپل وس مطابق په کارونو او خبرو باندې الله مامور کړی دی چې کوم شی د وس کې نه دی نو هغه به الله نه دی او خو دی چې مال وسغه نه وي نو زکات به نشته چه مال وزاغه نوی توان نلری نو حج پی نشته چه بیمار وی مسافر وی نو روجه پی نشته چه پولار موز نشی کوله پا ناسته بگئی یو سره صبا دا نشی ویلی اللہ دا چه اللہ ما پا اسلام او پا دین بانی عمل زکر نده کرده چه ما آغا سی کول نشلل نو اللہ وی ما در بانی طاقت نسی وازی مواری چول ندا و چه کم ازی مواری در بانی دا نو داغی حکم کرده و آغا بکی نو بیا اللہ را بولدت ترغیب ورکو قرآن کریم تا و انا هادا سراتی مستقیما فتبیعوهو دا قرآن زمانی غلار دا دی پس روان شئی. قرآن اللہ دنیا تا راولے گا او پدے گی اللہ احکام راولے گل دا خپل خواہش او دا خپل طبع اغا اتباع پری دی دا اللہ کتاب پس روان شئی. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ او ده نور لارو پس مزهی چه غلار ده یهودیت ده غد نصرانیت ده غد کفر او ده شرک او ده گمرائی او ده بیدات لاری دی اغی پس مزهی قرآن پس روان شئی اتباع ده پیغمبر پس روان شئی سنت ده پیغمبر پس ورپسې الله تعالی دلیل نقلی ذکر کوي چې الله وايي ثم آتینا موسی الکتابا بیا ورکړو مونږه موسی علی السلام دا کتاب. موسی علی السلام لمی الله وايي کتاب ورک دا کتاب او تمامن پورا کون که ده نعمت یعنی آغا کتاب آغا ده نعمت پورا کون که ہو آلاللذی پاکس اخصانا جی آغا خیستا عمل کون که ہو ده خیستا عمل کون که ده پارا ده نعمت پورا کون که کتاب آغا توراتو الذی کے اشارہ یا موسیٰ علیہ السلام دا چې موسیٰ علیہ السلام دا اشارہ شی نو بیا علی الذی فاکس احسنا چا ډیر خیستا تابداری کون کے ہو پرسولو کے داغس چا اللہ و تارا لگلیو چه اللہ را بولیدت ورد سرا لگلیو نو دا آغی پر سولو که دیرا خیستا اتباع و تابیداری کرده دا اللہ دا حکم تابیداری کرده او دا اللہ تعالی آغا دین آغی دا اللہ مخلوق دا پورا رسول ده پا دا عزیز که دیرا خیستا تابیداری کرده یا چې عمل کوونکې د مراد شو نو الله وايي ثم آتینا موسی الکتابا بیا ورکړو مونږه موسی علیہ السلام دا کتاب تمامن پورا کوونکې د نعمت آل الذی پاکس احسنا چې آخسا عمل کوونکې دی یا خیستا عمل کونکی دا پارا دا نعمت پورا کونکی و تبسیلا لکل شین او وزاعتا دا پارا دا آریو سیز آریو سیز یا سمانا دا چه باسار صدقیرا نا نا نا لکل شین مراد چه ده د دین آریو حکم دے د شریعت آریو حکم دے یعنی د شریعت و د دین د آریو حکم وضاحت و د اللہ کتاب کی زکا د اللہ کتاب شوی نو آغا د دین منبوی د دین سرچنوی او د آغا دین راوتی نو که یو سړی د الله د کتاب نه نی خبر نو هغه د دین نه خبرېدل نشي د دین نه د ځان خبرولو لپاره لازمی خبره ده چې انسان د الله د کتاب نه ځان خبر کی ځکه چې دین به پیژنې په قرآن باندې یو سړی وایي یاره دا نیر د کوم ځای نه راغلی وایي پلاني ځای نه وی خیال پلانی زیو بدی نو دا آغی پتا ہو لگی چی دا پلانی دا نیر را غل دی نو تاج سو پوری دا اللہ دا حکم هغه بنیاد نی پیجندل نو ته په دې نشه پویدلې چې دا د الله تبارک وتعالى د دین خبره ده چې کله په دا نه پویا نو بیا و هر څه ثواب وي او هر څه به دین ګڼي لکه صفا خبره ده حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو عیدگاہ کے ناسو یو سڑے رازی دا اختر موز نمخ کے پی عیدگاہ کے نفلو تا نیت تڑی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو اتوائی مکاوا اللہ بسزا در کی آو یا علی ما تا پتا دا چی اللہ پا موز چالا سزا نوار کئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو وطوی ما تا ام پتا دا چه اللہ و سزا در کئی پا مخالفت دا پیغمبر بانی زگا چه دا پیدگا کے دا اختر دا مزن مخ کے یا رستو پیغمبر نپل نوی کری او چه تے کنو دا خلاف دا پیغمبر کے کدا موزوی او کدا عبادت وی نو داو پیغمبر کرو او عبادت وی اغسیستا شغد اللہ نبی کری او دین وی اغسیستا شغد اللہ نبی کری چه دا اللہ نبی نی کری نو اغیطا تا عبادت نشوی لی اغیطا دین نشوی لی یو سره بوای زموز کم و موز ثواب ده نو مست ثواب دی خو چې کله هغه عبادت وی او عبادت با هغه علی چه هغه ده اللہ ده نبی با طریقه بانی آسی مست چه ده نو هغه ثواب نشی که ده مست با ثواب علی چه عبادتی او عبادت با علی چه هغه ده پیغمبر با طریقه ای نو حضرت علی رضی اللہ تعالی نو تاوی ده مست ده مست نده که دا مزوی دا با دا اللہ نبی کرو از با خپل خیال او سوچ بانی خواه و بد که ایمال دا اسی او سری زن لذاتی مسئله دا او دین جس دوائی او ثواب چه پی ملاوی گی نو آقا دا اللہ دا نبی طریقه ای چه آقا با یه شامل ای صحابی را غلی دا و نبی علیه سام دوائی یا رسول اللہ ما خپل د قربانی پیسه حلال کنو زب مزلر عالم دا اختر مزلر عالم حضرت نبی علیہ السلام ورتوائی چه شاتو کا شاد اللہ من دا تا چه کما پیسه حلال کرده ده دا دا قربانی پیسه نده دا دی وندهی کرده دا و دا قربانی پیسه حلو چه دا تا دا اختر دا مز نباد حلال کرده ده و چه دا اختر دا موز نبی مخ که حلال کنو دا وندهی دا دا قربانی دا زکا دل چه ده آقا قرآن دی و دا اللہ دا نبی طریقه دا او چه دا قرآن ننی خبر دا دین دا حضوکم دا بنیاد نا او دا پیغمبر طریقه با که نو عیدت من دا یاد ساتا زان باو کرده اولتا با گنانگاری او سوام ملاوی دل خلری خبر دا وتبصيلا لكل شيء او وزعت دفراد طول امور الدين بل وهدنا هدايته ده الله كتاب هدايته هدايت ده الله كتاب کی ده هدايت سمرم شاخل شوی هذا الله الكتاب نروزی زمایرت مندو یا ساتئی آغا کتاب چه طبک نجات اگانی خود مرگ نرستو آغا ده نجات کتاب ده سنگوی ده مرگ نرستو چه سڑه مرشن دیو ده قرآن ویل شروع کی کنا چه مرشن بیو ده قرآن وی کنا پای اخلاصی کنا نو آغا کتاب چه تی ده مرگ نرستو مڑی دوائی اگه ده خپل مرگ نمخ کیو وای جا خلاص چی بی بل کتاب چا راغسته ده چا بل کتاب راغسته ده مړی دی ویل بخاری او مسلم او دا ویل ده ابو داود ترمذی ابن ماجه او نسائی او دا ویل دي قران او دا وی کنه دا قران ول نه رااله دا مسلم بخاری ترمذی ابو داود او نسائی ابن ماجه متایم مالک دا خود قران کریم تفسیر دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جیب مبارکه اخو د نبی علیہ السلام د جیب مبارکه تفسیر د قران کریم دی اصل کلام الله چې وتوی د الله کلام قران کریم هغه بر علی او پای بزان بویا کې نجات برته ملاویږي بیا او هدایت د الله د کتاب کې دی وهدنا او هدایت او رحمتنا او رحمت رحمت در بانی وریگم در الله په کتاب بانی د الله د رحمت مستحق او قابل ګرځي د الله په کتاب بانی لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون خامخا چې دای په پېښې در خپل ایمان راړي دې لپاره چې د دې سره احساس پیدا شي چې د قیامت ورځ برازي او مانو الله ته بوس کوي چې دا احساس وزره پیدا شي او دا کتابونه او دا عظیم شان کتاب قران کریم الله وی دا قران انزل الله راولېګا مونږه دې لرا الله وی دا مارا لېګلې دا قرآن دا کتاب الله و ایمارا لگل ده فتا بیغو بز دی پس روان شئی اللہ و ایدی پس روان شئی مونگ را واغس چرتا مونگ چرتا دا اللہ کتاب پس لارو خو پلانه زنده باد و پلانه زنده باد طول مرم دا آغا چا دا زنده باد شیقی و والی چا مرد آباد مری گی کنه ها کلو شئی نا حالی کن آر یو سیز حلاکی دن که ده بغیر ده ذات ده رب العزتنا او کلو نفس انزائی قتل موت ادیوی جب تک سورج چاند رہے گا ها نوی پلانه او بیای پا دیوال بانی یا پا پوسوری لکلی وی زندہ ہے زندہ ہے او بی بی زندہ ہے مای کور تی راولا بیا کنکی جوانده ایدا زندہ ہے زندہ ہے او بی بی زندہ ہے جو اندائی بی بی خواہ کرے را پر آگے پا آگا سکلے جا سوتا ہوئی زب ریدا کم مکلا وَهَذَا كِتَابٌ او دا زمشان کتاب انزلناو راولگا منگدا مبارکن آٹکا دا خیرنا دا خیر کتاب خلقو پریخے دیکھانا د خیر نړه کتاب هغه خلکو پریخه دی فتبعون د دې پس روان شي دې پس روان شه دیوار پس لاړ دره واغسته د پزان پویا کو دجر د ځان د پاره د هدایت او ذریعہ وګڼل چرتا الله وای فتبعو پس دې پس روان شي الله وای قران پس روان شي قران پسې روان شي الله قران پسې د روانې دوه کم غړې شي قران پسې ځي نو دې واړه می نو چې تا وای قران زپره د مړ عمل پکار دی وای دا قران پسې تلل قران ته کې نه اصل لا قران زکول قران ویل قران اورېدل دا د الله کم نه دی الله وای لولې دا دا اللہ حکم دے اللہ وی او رئیے دا دا اللہ حکم دے نبی وی زکویے دا دا پیغمبر حکم دے پیغمبر وی قرآن تا ناس تا ثواب دے کی نیوہ تا دا دا پیغمبر حکم دے دا ٹول دا اللہ حکمونا دا پیغمبر حکمونا دی شیطان دا لپ زین کے دا قرآن اہمیت ختمی دازگی و یره جی قران ته بناسی خو قران به لعنت وای وای او کنه قران کې الله وای ها چې لعنت الله علی الکاذبین دا الله لعنت به درو جنوبان نو چې ته دروغ وای نه د الله لعنت دې دروانی دروغ مو وای کنه ته دروغ ولې وای لعنت الله علی الظالمین لعنت الله علی الظالمانو نو وای دا ویلې مونږ وویل دي کنه مو وای ظلم مکو کنه ظلم مکو ظلم نه ځانو ساته الله حکم کړی دی فتبعو بس قران بس روان شیخ فلا عقیده عمل اخلاق معاملات هغه د الله دی کتاب مطابق کوي دی بس روان شي مونږ ځانو وجه بس بوتانو بس روان یو لانه زنده بال و پلانه مرد آباد بعد دا کار دی از سمره دا افسوس خبره دا گیر چاپیره چوکونه و گوره دیوالونه و گوره دو بوتانو ندک شو چه تاوی دا گناه دا وی دا مولیانو چی بوتان جل کردی سره دا غطو غطو پاکلو و سره دا غطو غطو گیرو ها؟ آغای چه کمدنو پا بینورو که زلن دی برا حید رو بسکه وایا استاز زنانه ده تا گوری وایا نارینه ده قتل ناروا دی تا دوم را غیط بورد لگوله دیم و زنان پردی زنانه ده تا گوری کتا را گوشا زردی شرمی دلیا فد بیغون دو قرآن بزروان شی اوز با بیا قرآن را والی کتاب راغس دی وی قرآن لوٹ ور کئی قرآن لوٹ ور کئی دا قرآن اٹو نواری قرآن اللہ وی فت بیعو ہو قرآن بس روان شئی دا اینی دی وجہ قرآن لوٹ ور کئی فت بیعو بس قرآن بس روان شئی دا اللہ دی کتاب بس روان شئی اللہ دا وی او وقت تکو او یری گئی دا الله نه یره وکئی دا الله د کتاب نه خلاف مکوئی لعلکم ترحمون خامخا چې پتا سو رحم وکړی شي رحم بدر باندې هله کیږي چې د الله کتاب پس روان شي ان تقولو الله وای کتاب مې راولېګ ان تقولو د دې وجنا چې نو وایي بیا چې سبا بیا دا نه وایي چه انما انزل الكتاب خبر دادا چرا لگل شو کتاب علا طائفتین من قبلنا و دو ڈلو بانی زمون لمخ کے تو یو تورات اللہ ورکڑو یهودیانو لا او انجیل را لگلو عیسائیانو تا او اللہ مون پای پویدو نگینینو دیوائی زوائی پا قرآن پو ایگم لگینینو تاب انوائی زکا کنا زکا کنا اللہ رب لدت وائی ما سادا زکولو دا پارا آسان کرده چه اللہ در تا آسان کرده انو زکا کنا گینینو سو بس زکا رازا دیوی جی منگا پاگی پویدو نا وَإِن كُنَّا يَكِنَنُوا مُنْغَا عَنْدِ تلو دا غینا خامخا نا خبرا جمونگا پاغی پویدو نکنا یاداو تکولو یا چه ونوائی بیا لو اللہ انزل علینا الكتابو کچر یکن المنگا را لگل شو پا منباندی کتابو یه را جوی دیز اغی قدر نیسته او دغی یهود نسواراو زغی قدر نو او که منگ دا اللہ تا کتاب را لگل وی نو لکلنا خام خواب با منگا دا منوم دیر سایی پر دیر سایی لار مندون کی دا اغینا منگ با بیجی دا اغینا دیر خامل کرو خو که منگ دا دی کتاب را لگل وی بانا بی بیا کولا کنا بیا بی بانا کولا دیو ایر جی تاسو دیر سپا سپا نو آئی کنا که دا قرآن مال را تینو تابا کتلیو چه ماو دا سنگ دنگ توکلی ویلو دا علم بای خخی گرده دا بیز بلاس کردی اللہ وی جه سبا بی اداو نو آئی او یر جی وی سوشته وی نا چه مون تا قرآن نو خی گینینو زمون و سر دیر امینا نو قرآن و تا شروع کن بیا برو رو رو رو رو رو دن دا سی رستو کیگی رستو کیگی کنا نو بیا با دا کلاوت با جان سره وقتی آرسی دلائی اگر مانی رای والا بچی دن دا دیو ختم از کور ناسی او رو رو برازی رازی رازی نو بیا چی دا درس ختم کم نو بیا با نو دیتا نو آمدی خو خیر لکه دا وجودا مسئله داو دا داو دا چی دا کمی موندهی دی ریزای داوام دیتا واما او زکا سمیه دی برابر شو نو را بشی او که سمیه برابر نشو نو را بنشی که دو خپل دنیا د کار نیزان را او شکو نو را بشی او گینی نو نبرازی او ایو رور می وی وی زمان جوی دو مز مسئله دا نظام که دو مازیگر دو مز دی چه دو خیر دو چه دو رز پاپتا که اوالا که نو خبه چه کم زیموار افراد دی اغید دیل زیمواری نکاروالی نه نه نه جی خیر دی اغانه او دیر قربانه وال انسان دی یکینی خبره دا دیر منده ترلی وی اللہ دی والا پکی منده ترلو که برکت واشه خو یاد ساته دی گواره چه سمر زیاد زیمداری دا اغانه زیاد گیل کی گی خواه زمان مور چوانو چه نور اولاد پا مکا نسبت بانی با زمان دیر خپا که دا او پا انتهایی وڑا خبره او پا طول جوان که ما مور للکا جواب نوار کرده بلکل می نوار کرده ما مور لچه دا جواب نوار کرده پا طول جوان که او ما مور تا دا غصه پا حالت که جدنو کتلی او چه ما سره سمره مینه و نغا اللہ تا پتره اللہ رب العزت والا بهتر مقامات ورکی نو چه ما بچه دا گیلا خویندو تا اکرا نو ما تا بویده تا سره مینه دیره را کنه ما بوده گورا پلانی والا پشپک کاله که تا پوسو نکو پلانی والا دری کاله که تا پوسو نکو از دو تا سر اخپو تا ناسی ما پروغ و رنزورا اما نا خپشو نوی ما تا تا سره مینه دیره دا نستان از دکا خپا کیجی نو چه چا سره دی دیره مینه یا سو دیر زیمداری نو آغا نبا گیلا دیره زیاده را دیده دا نستازو چونگی زیمواری دیره دا او درستازو چه کمنون آغا انتیهای جو زیمداری دی نو گرستازو درست که چه کمی را دینو زی خپا که گم خواه دا خبرو گره ما پلو میزل بانیو کلا سه کمی می محسوس که زکی واما دا کم کسان چه نرا دینو تاسو دا خیر دلون اشاری ور که خواه یا با دی گوره کسکیو لاری تاو سمالو میزل بانی ویلو جزا گوره بیا کسکیو دره گما زو بیا کسکیو لاری ما نبیا با وجه دالا سپ بلاو آوری دو دا غینا مخ که مخ که چی دنو زن بی دار ساتلو پکار دی جزا بیا کسکی آواز کم چه پلانی راوزا راغلی منند درس رز دا دا کار مکه وی خوا تاسو نزمادی زیاد توقعات تی گوره اللہ دے ٹولو تا استقامت نصیب کی نفقد جاکم بینتون یکینا راغی تاسو تا واضح دلیل میر ربکم آر طرفا در افساسونا و حدن او ہدایت اللہ وی تاسو تا می ہدایت راو لے گا تاسو مې د قران په شکل کې هدایت راولئ ګو او رحمه او رحمت تاسو مې د قران په شکل کې رحمت راولئ ګو نو فمن ظلمو نو څوک دې ډېر غړ ظالم ممن دا چانا کذبا بی آیات اللہ چه در اجنی اکڑا دا آیاتونو دا اللہ چا چه دا اللہ دا آیاتونو در اجنتیا اکڑا قرآن بیانی دا دوی دروغ وی اللہ وی دن غر ظالم نشتے چه اللہ در بانی دمرا لویا پیر زونا اکڑا بانی دا لختمہ کلا و بیا پا کتلا دو واشی دروغ دی وصدفا غنا او مخی واروا داغینا دا اللہ کتاب نواوڑی دا دین مخ وارو دن غر ظالم نشتے سنجز اللذین زرد اجین سزا بورکن منگا کسانو تا یزدفونا عن آیاتنا شغی اوڑی مخ اڑوی زمونگ دا یتنونا سو العذاب د بد عذاب الله وی د بد عذاب سزا به ولا ورکم بما کانو یسدفون په سبب داغی چې دای با اوریدل د الله د آیاتونو نه د الله کتاب نه د الله کتاب به بیانې ده د وطن مخ اړو د الله کتاب سره دشمنی وا زدا وینادو نو هل ينظرون انتظار نکی دی خلق وی دا پلانه سمیگی نا و دی با علا سمیگی جی دا خلی روانه شی دی دا سپ انتظار دی چی دا اللہ دا کتاب نا مخ اڑی او آقای تا نسبت دا دروغو که انتظار دا سوی اللہ وی زما دا عذاب دا سفیره چه زمان دا عذاب سپیڑه پا دی خلر اخلاسه شی دی پا انتظار دی حل ین زرونا انتظار نکی دی اللہ انتا تی اوم الملائکتو مگر دا چراشی دی تا فرشتی یعنی فرشتی دا عذاب یار دی دا روح کا بسکولو او یا تی ربکا یا راشی ربستا سنچ دا اللہ دا شان سرخائی یا راشی عذاب دا رب سا او یا تیا بازو آیات ربک یا راشی بازی دا نخی دا رب بازی نخی دا رب سا یا ستا دا رب بازی نخی راشی کور دا قیامت کے چا نخی دا قیامت رخ کارشی یا دا اللہ دا عذاب نخی رخ کارشی یوم آیاتی فاغردہ چراشی بعضو آیات ربکا بعد نخی در ابستا دا عذاب یا دا قیامت نبیا لا ینفعو نفسا فائدہ با ورنکی سیو نفسا ایمانو آئیمان راڑل داغ لما تکن لامنت من قبلو چه نو دے چه ایمانی راوڑے او دے نمخ کی چه دے نمخ کی ایمان نو راوڑے او بیا دا اللہ دا عذاب اغا نخی را ظاہر شی یا دا قیامت اغا نخی را ظاہر شی چه داغین بعد بیا توبہ نکبلی گی اور توبہ دا قبولیت دروازے بن شی یا انسان لمرگ را شی او د دې سام مرکند تر او رسید زنکدن حالات شروع شي ا دې بیا وې ایمان راړم نو بیا هغه ایمان راړل د لا فائدہ نه ورکای لکه تاسو وګورئ فرعون چې کله بډو به دوشو سورۃ یونس کې الله رب ال عزت ذکر کای فرعون چې کله بډو به دوشو نو سمرا لوی کلمې وویلا خدا کلمه اللہ تعالی نه ده قبول کړي نوی نمبر یا تو ګورې 90 او وجاوزنا به بنی اسرائیل البحر یو لسمه سپاره کې او تیر کړه مونږه بنی اسرائیل د دریاب نه فادباهم فرعون وجنودو نولگه دا دعی پسی فرعون و دا غلق کری بغیان پسر کشی سر دا اللانا وعدو او پا دشمنی دا بنی اسرائیلو بانی حتا تردی پوری دا درکو الغرکو کل چی اونیس گیر کاغل را دوبی دو کل چی پو دوبی دو شو کالا نویوی آمن تو وی او سی خدا یاد شو وی ایمان می رال انہو مکورا کانا سنگا زوری بکڑا دے دا دائی که انہو ور دوبی که یقینا شاندار دے لا دائیو سر رو چت کڑا دے او بے کتا کئی اپورتا کئی کانا دے لا الہا دا غدا کی بیا پا کتا پوس اللہ اللذی دا غدا بیا سر رو چت شوے دے آمنت بی بنو اسرائیل دا غدا کی دادا کے خبا واس کڑے دیکھا فرعون بنو اسرائیل دادا وانا من المسلمین دادا کے جو واس کتا کون ہوئی وانا من المسلمین آل آن ملک الموت رہے دی خلق والا خٹا وارکڑا دی اوسو اوزوی ایمان راڑی و قد عصیت قبل و کنت من المفسدین تا خودی نمخ که نافرمانی کولا کنا و دشتگرد و نوی بیمانا مفسد وی کنا اصل دشتگرد وی لکد اوباما ملگره و کنت من المفسدین اویتا دا فسادیانونا غد فسادی وی دو اوباما دی ملگریو کنا لکه اوباما دی جیری دا دی اغیوم دا یو خلق دا وغا یو خلق و کنت من المفسدین نه دا وقتی ایمان قبول شو نه نه نه نه یا دا اللہ عذاب راشی میروان بیا ایمان چه دنو فایده نو ورکی صورت مومن آخری آیتو گو رئی اللہ رب العزت ذکر کئی سورت مومن آخری آیت دے کل جو سورت ختم شی آخری آیت کے اللہ ذکر کئی سلی رشتہ مسیح پارا کے سورت مومن دیکھا فلم یکو ینفعهم ایمانهم این آدھے مخ کی آیت تو گو رہی فلما راو باسنا بسر کلا چولی دو اغی زمونگ عذاب قالو آمننا باللہ اوی اغی مونگ ایمان راڑو پا اللہ وحدو یکی اوادی وکفرنا بما کننا بی مشرکین او انکارو کمونگ داغنا چمونگ داغ سرا شرکون کیو مونگ اغنو منوسو نفلم یکو ینفعهم ایمانهم بس نو چه فائدہ ورکڑوے غیتا ایمان راڑلو دا غی لما راو باسنا ارکلا چولی دو غی زمونگا عذاب اللہ وی زمان عذابی چولی دو اب یا ایمان راوڑے دن غی سو فائدہ ندا ورکڑی لم تکن آمنت من قبلو چه نو چه ایمان راوڑه او ده دین مخ که او کسبتا فی ایمان خیرا یا اینو کڑه پالت ده ایمان خپل که سامل ده اخلاس زکا ده عمل پارا اخلاس شرط ده ده قبولیت ده پارا نو چه ایمان راوڑه او خپا خپل حالت ده ایمان که ده اخلاس عمل نو کڑه نکر دینا بعد بیا سامل کئی نو غلم سو فائدہ نوار کئی کدینا بعد سامل کئی نو مغل سو فائدہ نوار کئی کل انتظرو او آیا انتظارو کئی انلا منتظرون یقینا مونگا انتظار کون کیو اتوا انتظار کئی مونگ انتظار کون کیو چی انجام بد چا تبئی جوڑی گی رچا دو بچاؤ اللہ دے زمونگا انجام دے نجات گردئی اللہ دے زمونگ نہ رضاشی او اللہ دے ٹول لوی واڑ گنا نہ معاف کی الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون إن الذين یقیناً آغا کسان فرقو دینهم چه تس نسکا دین خفل وکانو شیعان او شو ڈلی ڈلی لست منهم نیتا دینا بیشے پیسیس کے انما خبر دادا امرهم الاللہ فیصلہ ددئی معاملہ ددئی حوالہ شویدہ اللہ تا ثم ینبئهم بیابا خبر ورکی دیدا بما كانوا يفعلون فاغسا شدیبا کول من جاء بالحسنتی آچا جی رات للکڑل پنے کیسرا فلہو عشر امثالها بس اغلرا اجر دے یو پلس داغی وَمَنْ جَاءَ وَاغَ چَاچِ رَاتْ لِلُقْرَلْ بِالسَّيِّئَةِ پَبَدَئِ سَرَا فَلَا يُجْزَا نُوَغَتَبَا بَدْلَا نِشِوَرْ كُولِ إِلَّا مِثْلَا مَگر برابر دَا حَغِ بَدَئِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ او دی سر با ظلم نشی کولے قل او آیا زما پیغمبرا اننی یکینن زچیم حدانی ربی کلکڑیم زار اخفل الہ صراط مستقیم لاری نیغیتا یعنی پلارا نیغا دینن قیامن چی دین دے مضبوط ملت ابراہیم ملت دے طریقہ دا ابراہیم علیہ السلام حنیفا دا سیال کی چولاڑو پا توحید رد کا ان کے او دا شرک وما كان من المشركين انو اواد مشرکانونا قلوا ايدا ان الصلاه دي يقيننا عبادت بدني زما ونسكي او عبادت مالي زما يقيننا مزما او قرباني زما ومحيايا او جوان زما و ممادی او مرگ زما او فائدہ او نقصان زما للہ رب العالمین اللہ تعالی لرضی چپالون کے د مخلوقات دے لا شریک لا نشتے دے حصہ دار اغلرا وبذالک امرتو او پدی سرا حکم کڑے شوی دے ماتا وانا اول المسلمین او زیما لنبے دغالا کی خودن کنا کل او آیا دیتا اغیر اللہ آیا بید اللہ نا ابغی ربن اولٹو ما بل رب وہوا رب کل شیع او اغا رب دے دار یو سیز ولا تکسبو او نکوی سامل کل نفسن ہر یو نفس الا غلیہ مگر ذمہ داری باغ باندھی ولا تزرو او پورتا بن کی وازرتن یو پورتا کا ان کے وزرا اخرا بوج دبل ثم الى ربکم بیا رب سازتا مرجعکم واپس کے دل ساسو دی فلو نبی اوکم نو خبر با در کی تاسو تا بما داغسا کنتم فی تختلفون کہ تاسو با پاغی کی اختلاف کو وہو اللذی اول تعالی آغزاتے جعلکم چیوی گردو لیتاسو خلائف الارض خلیفہ گاند زمکی ورفا اوی او چت کڑی دی بازکم باز ساسو فوک بازن دپاسا دبازو درجاتن فدرجو کے لے ابلواکم دے دارا کی ازمائش کی پتاسو فیما آتاکم پاغس کے چرکل تاسو تا ان ربک یقیناً ربستا سریع الحساب ڈیر تیز حساب کا ان کے دے وَإِنَّ رَبَّكَ يَقِينًا رَبْسَا سَرِيعُ الْعِقَابَ ڈیر تیز عذاب ورکا ان کے دے وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ او یقیناً اللہ تعالی خامخا بخن کے او میرا باندے مخکنو آیتونو کی اللہ تعالی تخویب ذکر کا نداغین بعد اللہ تعالی زجر ورکی چکم و خلق تا دین راغلے ہو او ہر یوی ڈلی دخپل خواہش مطابق پاغی کے زان لا یو جدا لار جوڑا کڑا او هر یو زان تخوی او زان پاکا گنا او نوری د زان مقابلہ کی پناہ کا گنا لا اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ السلام تو وی چې د دغه خلکو سره سایس تعلق نشته دا د خواهشاتو تابع خلک دي او دین یې د خپل خواهش تابع کړی دی. تعالی الله تبارک و تعالی یو حق دین در کړی دی او تا الله تعالی په حق باندې قائم کړی د دغه خلکو سره سایس واسطه او تعلق نه جوړیږي. د دینا هغه یهود او نصارا مرادو چې هغه ځان ځان یو لار جوړه کړه او ډله بازی په دین کې جوړه کړې وا او هر یو چې ځان لکه لار جوړه کړې وا نو هغه خوشاله وو او باغی مطمئنو چې زما دا لار ډیګ دا زما طریقه صحیح ده. لکه اوس چې څنګه خلکو ځان له لارې دین کې جوړې کړې دي او اصل دین له هغې په ځای پیښې دی د شرکیاتو او د بدعاتو نه ډکې لارې اختیار کړې دي او آر یو زان دا با حقا وی او ایزا حق پارسی ما او خپل مقابله کې نور خلق گمراه او غلط گرنی چه دا غلط دی او گمراه دی نو چه زان لچه دی دا عشق رسول پا نمبانی لار جوڑا کڑی دا چه زان لا دا عشق آل بیتو په نوم باندې لار جوړه کړې ده او چا ځان له د یو قرآن لار جوړه کړې ده چې ایک قرآن او چا ځان له چېدن بلا او چا بلا او داور دی چې زمونږ لار حقه ده مونږ په پیغمبر مین یو مونږ په آل بیت مین یو مونږ په قرآن مین یو ارز دازان لی او خپل خپل لار جوڑا کڑی دا. اللہ وی ان اللذین یکینن آکسان فرقو دینهم چه تسن سک دین خپل وکانو شیعن او شو ڈلی ڈلی ڈلی ڈلی شو ار یو چه دینو پا خپل چه سو از آغا دی او سی جوڑ کردی دی نو پاقی خوشحال دی او داوید دی که چه زمونگ دا لار ٹک دا مونگ پا حق یو او دا نور خلق چی دی دا پا ناحق دی. لکه سورت روم کم اللہ تعالی ذکر کئی لکه سورت روم یو اشتم زی پارا او دو درشم نمبریات کے اللہ ذکر کئی من الذین فرقوا دینہم دا کسانونا چه تسنس کن دین خپل خپل دین تسنس کڑا دے پا دین کے ڈالا بازی جوڑا کڑے دا وکانو شیعان او شو ڈلی ڈلی کل حزب بما لدیهم فرحون آر یو ڈلا فاسا چید دی سہ دی خوشحالی کا ان کی دی ار یو وی زما عقید سما دا ار یو وی زما نظریہ سیدہ زما منشور ڈگ دے